اس رات کا اندھیرا تاریخ رات اور بال سے زیادہ پانی کھمبا سے زیادہ تیز وہ پل. جب اس پل سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام گزرے گا تو جہنم چلائے گی جلدی سے گزر جا جلدی سے گزر جا تیرے گزرنے سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. انشاءاللہ سرکار کے غلاموں کو یہ دودھ کہاں ہوگا جب وہ سرکار موجود ہیں ہماری جماعت کے لیے. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم بولیں ہم جس کے سرا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. تو جنا سکتی نہیں سوچ لے جہنم ہم کو چشمے دیا کے منائے.